أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام سنو جتا بيني جن بعون الله ومنته ñu ngi won ba legi ci ghazwatul ahzab li ghazwatul khandaq muy xare al ahzab le coaliser waxon nañu lolu dina ñew lu tax suñu borom subhanahu wa ta'ala ak li taxamne mo taxit ñukoy wowe xare bi ghazwatul ahzab ak al khandaq lan mo tax ñu wowe ko ñu ngi won ba legi ci mbombeustel mi ci jotaay bi jitu bi wessu gisoon nañu laaj bu ñeek bi moy kañ la xew ci dundu yenen te bi alayhi salatu wassalam ci jotaay bi ñu genn ñu ngi won ana lan mo waral xare bi ana lan mo tax xare bi am lu ko sababal gisoon nañ kon kené fi mu joggé moy ñi ko soké moy yahudu bani nadir yoyu nga xamanteni ni jitu won na yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di len exilé جلالين مدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام دال دي لين جنن نين ني دم خيبر نين ني دم إلى شام نين نون خيبر نك دانك تي لا سين خليفه يي بوكون فلا نون بو خليفه يي دانك تي نيوم ñoo demon khaybar ci seeni mbokk yahoud ñu dal di len accueillir fofele waye lañ fa nekk yépp seen xel masula deñ ak seeni pexé ki ñuy def ba mëna dal ci alayhi salatu wassalam ngir mëna delu wat fele ci madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam ba lolo taxone ponkali ci ñom di salam ibn abi al-huqayq an-nadari ak huyay ibn akhtab an-nadari ak kinana ibn abi al-huqayq an-nadari ak hawza ibn qais al-wa'ili ak abu ammar al-wa'ili parmi tant d'autres ak ñeneen ci wa banu nadir ñu dem khalat am seenu khalat dal di dem gisi wa quraish lu ñu doon doy wa quraish ngir a muy abu amir abu ammar amna ci yenn riwaya yu ne abu amir al fasiq mañ gisoon kene mom ci la waye lolou ak njumte lay niru na abu amir al fasiq bo fartele ko mom quraish la newon quraish la demon ginnaw badr ba gis nañ uhud moy ki ñeek tambali hostilité yi don khagn wa quraish wa sahaba raydiyallahu anhum ginaaw bim dige wa quraish ne len de sama mbokk yi de bes bu ngeen dare dajje ak ñom ci xare buma genné ñom ñepp dinañu ma top mu dem wax ak ñom ñu nako topal fele nam lañ doona ar-rahib yonnati bi alayhi salatu wassalam dal likoy tudde al-fasiq koku makala neewon xana len moy biñi ñëwé fofu nonu ñu momit mu bokku ci délégation bi lolu giñ ko neex mom al fasiq waye Abu Ammar al-Wa'ili la won. Abu Ammar al-Wa'ili amna ñu ne Abu Amir al-Fasiq ci la won, waye loolu moy li ma la ci wax. Ñu dal di ñew gis wa Quraysh, kilifa Quraysh gisoon nañ ne bi ñewé Abu Sufyan dal dina leen laaj ay laaj, xamal leen ne yeen yeenay borom téré yu ñëkk yi ta borom xam xam ngeen ci liñu wuté, li nga xamne dañoo mujju nek ci en discord ci wuté ak sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, ndax suñu diine ak seen diine mo gën, mu ne leen seen diine mo gën te yeen yeena gina yey ci deug suñu borom wacce saaru aya yoy nek ci suratu an-nisa ay 51 bi. Amna sax ki benen riwaya waxon, est ce waxon na may def tahriib bi fogumako, ken imam al-waqidi solo nako, fogna waxumako won imam al-waqidi solo na netali bi ak talibem de imam muhammad ibn sa'd rahmatullahi alayhima. Amna ci ben riwaya bo xamne ñom biñ ñewé daldi wax li len fa indi moy ñu former ben armée dem dejjit ji yonnent bi alayhi salatu wassalam ak l'islam bir medina. Neena Abu Sufyan ibn Harb ne marhaban wa ahlan ahabbu an-nas ilayna man a'anana ala adawati muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mune avant Abu Sufyan, riwaya bi dane avant Abu Sufyan ibn Harb dilen laaj ndax suñu diine gën sen diine, ndax yeen kat les gens du livre ngeen, limu ñëk wax dane marhaban bienvenue wa ahlan ahlan wa sahlan way way way way way way soyez les bienvenus way way way marhaban way way way ubil nañ len suñu bop way way yeen yeena biyen yeena di gan yu bax way ndax kat ñun way way dal len ci jamm way bienvenue soyez les bienvenus ndax ñun kat ahabbu an-nas ilayna ki ñu gënal ci nit ñi ki nga xamne ñun quraysh mo gën mo ñu gënal ci nit ñi ñepp mom lañu gëna soppu moy man aanana ala adawati muhammadin kep ku ñu dimbali ci suñu nono gi ñu nono ak sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam kep ko xamne dañu ci fekk rejoindre ñu ci lool diñu ci jappalé koku nak moy ki ñu gëna soppu ci nit ñi mune ginaaw gi nak mu dal di leen gennel ñu genné 50 goor. Abu Sufyan genné 50 goor ci clan quraishi, la quraishi yépp genné ci 50 goor. Ñu dal di def pact, jël ay accord yu leer ta kaba ga japp ñu nek fi nga xamantene ci kaba gi ci yere yiñ koy solal moy yere kaba gi ñu ñew fofu ngir jël pact yu leer ngir jëmbal mbir mi te tamit wane ñun mom quraysh ñun duñu ñoy reculer kene kenn ci ñun ak yeen quraysh ak yeen jifi du trahir du gatchel kenen ki ta suñuy wax ben lay doon ci kaw sayidina muhammad fekken amna ku dess kuy dund ci ñun ji ñun quraysh ak yeen jifi gaay d'accord après nak gina lol neena ci la len wax ndax suñu diine mo gën seen diine legui gison nañ lol ba dal di won gis aya yoyu legui laaj bi mo don biñu waxe lolou bi aya yi wacce wala bok ñom biñu waxe ñom jifi wa quraysh lol ana lan mo ci teggu ba legi ñu ngi won ci riwaya imam muhammad ibn isaaq ibn yasar rahmatullahi alayhi ci haditham yo nga xamne mursalun sahih la bu imam al-waqidi mom wërul moné mom imam ibn isaaq serignam yi ñom imam az-zuhri ak urwa hadith urwa bi sayyidina urwa ibn zubayr ak ñooñu mune kon bi wa quraish laaje jifi lol jifi tontonel ne yeena gën diina te yeena gina yeey ci deug mune falamma qalu dhalika li quraish sarrahum wa nashitu lima da'awhum ilay min harbi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fajtama'u lidhalika watta'adu la wa quraish nak dal di contane ci li len jifi tontu ñu jël ci ben ciawarte go xamne ci li len jifi wo muy lim nan waqatu bu dajé gestu la lo xamne ñom projet la won ci ñom tout temps xam nga kéro Uhud gisoon nañ na Abu Sufyan dafa digoon yonnati ba lay saatu sa ne len maw'idukum al-aam al-muqbil bi Badr yeen sen rendez-vous ak ñun moy at mi di ñew ca Badr waye muju ñu won dem ba at ma joté muju ñu won dem waye Quraysh masula deñ de xalaat pour ñom gisoon nañ ba ñi ñibbi kéro Uhud ci yoon bi li taxone ñu bëggono de pat moy ñen ñi daldi ngañ ñen ñi ci ñom ne leen ñun defuñu fi dara ñu ngi ni di ñibbi naan gañ nañu taray ñu sayidina muhammad ponkal yu bari ci julli ñi kenn faatu ci xolal sayidina abou bakkar sayidina omar ali uthman ñu ñepp kenn mo ba pare ñun ñu fogg na ñun def nañ fi dara ñun bañ newon dañuy bëgg de pat ba doon waji de pat sax ba koku ñew ne yonnati bi alayhi salatu wasallam wax ko yonnati bi alayhi salatu wasallam ne hasbunallahu wa ni'mal wakeel alladhina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله غيس nga moy ay yoyu waccion don wax ci quraish sen beug depp moy pour wone ni ñom masuño deñ ci projet wu dal ci yonnati bi alayhi salatu wassalam legi nak ci fi ñew yombalal len ko xam nga Uhud ñom ñoo doon wër di ut ay coalition bi nak moy yow li nga nek dañ la cey fekk ay ñi bax nañu de imagine lo wajo xamne dafa am projet defar ben ferme mo am difficulté yu bari ay financier terrain yoy yeb ngir am ko am ku ñew mom nako xam nga ne deuk sangam may borom titre foncier yoy mako yor mettre na a ta disposition tant de mètres carrés yo xamne duma lako jaay dama lako may te mureul na lako ba paré lepp lo xamne ndox la ci ferme bi ma lako fay defal te boy jënd sa nag yek sa xar yo fay def 50% ci lool lepp ma lako resal koko lan lay wax way li waqatu bu dajé gessu la way juri def way gis nga nim lay yoké courage galvaniser le lolou rek ni ngay fogné yow yaangi ci étoile yi quraish kéro non lañ ñal légui motax muné bi len gaay waxé lol sarrahum kontan lolen beglo len wa nashitunu am ci tiawar te gu reey ci li nga xamne mom la len jifi wo ci xex ak yaronte bi alayhi salatu wassalam legi nuñ def fajtama'u lidhalika wat ta'adula ñu daldi wajal nak sen bop préparé wu dajalo ngir wajal nak xaré bi nga xamné mom la yahudu bani nadir yi ñu génné won daldi len wo légui kon quraish ngok ñu joxante rendez-vous modo amna ci ben riya riwaya la ne fatta adu li zalika waqtan aqatu ñu wajal ci lolu nonu tek ben delai bo xamne ni jour tel ci wer sangam ci lañuy deme daldi dali ci sen kaw legi nak moy dañ leen di may delai bo xamne ci lañuy wajal sen bok legi nak entre temps kon objectifu نعم حيي ابن أخطب سلام ابن أبي الحقيق كنان ابن أبي الحقيق نعم نبقون توابن النظرك هوذا ابن قيس الوائلي أبو عمار الوائلي أنبولو من أندلون تبن النظر سين premier objectif أتندر ننكو موي فخنن barrage quraish sous leur drapeau ba quraish nanguli tax liñu bëgg légui nak lan mo ci téggu tanta jifi légui ñu dal di jall ci fenen mun thumma kharaja ulaika an-nafaru min yahuda hatta ja'u ghatfan min qais ailan muné légi nak ñu paré fof dal di dem moy qaisu ghailan dal di dem ñom juif yoyu mbolo mom ci juif ginnaw bi ñu convaincre quraish ñu dem ci wa ghatafan bokon ci arabu qaisu ghailan yi muy arab yu siw ñom ñi ak wa quraish muy wa ghatafan légi bon objectif bi xamnañ lutax motax muné fad'uhum ila harb an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ñu dal di len wo ci xaré ak yonent bi alayhi salatu wa salam ñu tégal len ci ne len wa akhbaruhum انهم يكونون معهم عليه وان قريشا قد تابعوهم على ذلك ني دم تي وا غطفان دغ قريش دم تي وا غطفان ا نلن وولن تي خيخ نلن نون دي سوني تانك مودون ا نون بيغا خامني نون نييب كو بوك لا نبغون نا mu nek danger bo xamanteni ni ku nek tok sa côté nan man sa nu concerne pas pour l'instant lolou duñu ci guenné ñepp xamnañ né sécurité intérieure la même wax yi ngay dégg ndax bu kenn buñu tok il faut agir là-bas Médine bu kenn tok rek Quraysh tok Quraysham makka yeen wa ghatafan ngeen tok fi ci ghatafan wa najdu tok fele ku nek tok après yeen ñu naan man saan mu concerne pas l'islam bi concerne wu bagn la concerne ndax l'islam dafa am expansion day bëpp di yaatu te bu moy bu ñu toggé di xol ñu ñepp lay sul kon ñu ne wa ghatafan ñun nak suñu non bobu ñu bokku luñ bëggoon ñuy def ba dal ci seen kaw légui nak ñu né len comme liñ waxon wa quraish wa akhbaruhum annahum yakununa ma'ahum alayhi né len nak du yeen rek ci dem xaré bok wuun sere pas seul ñun yahudu khaybar yi ñun wa banu nadir yi ñu genn ñu dem khaybar de ñun dinañ and ak yeen ci xaré bobu waye kay ñu tégal leen ci cerise ci kaw gâteau bi cerise sur le gâteau lo xamné mom wu ab am baqous la moy yeg leen ne yeen wa ghatafan an quraysh qad tabauhum ala zalik yeg leen ne quraysh eh quraysh lu xew ñu ne wa quraysh de and nañ ci projet bi and nañu d'accord nañu ci li ni ñu leen di wo ñom joxe nañ seen aval joxe nañ seen accord wajtama'u ma'ahum fi te ñoomit dajalo nañ jël nañ décision yu ferme and ak ñoo wa banu nadir ne xare bi ni dinañu ci dem ha gayne ah imam al-waqidi dal ci tek ne waja'alu lahum tamra khaybar san legi ay jile ji fi banu nadir ñoo graw quoi ñu imam al-waqidi rahmatullah alayhi mo ne ñu dañ leen ci tégal ne leen comme ko ñom tay khaybar lañ nek waxon na khaybar c'était pas une terre vierge dañu dem seeni mbokk chief la ñoo leen fa tatagal ño xamne ñu bari alal lañ ci walu tandarma yek yoyu légui nak ñom biñ démé ñom ñi ñu né wa ghatafan ta bokku na ci lo xamantene rawati serie sur le gâteau moy ne tandar may khaybar bu ngeen d'accordé participer ci xex bi récolte tandar may un an yo xamne yeen récolte bi yeen wa ghatafan lañ koy jox yeen koy mom di ci commerce di ci jaay di ci lek num len neex ta tandar ma alal ju économie deuk la doon yor ñu ne ñun dinañ jël at mo xamne sacrifier wuko ñun yahudu khaybar yi suñu tandar may production bi yeb yeen lañ koy jox ah gay d'accord fatamaou gay d'accord def ni wa quraish dajalo and ak ñom ci lolu ne d'accord nañu wana summa kharajat yahud ila bani sulaym fad'awumul masira ma'ahum idha kharajat quraish fawa'aduhumul masira ma'ahum idha kharajat quraish legi ñu paré ci wa ghatafan dal di dem ci wa banu sulaym ñi ñep ghatafan banu sulaym ñun ñep na digol lañ non est arabie saoudite tay ñu dem ci wa banu sulaym ta ñom dañu mus dañu xamné ñi ñep de toute façon même ku ci nek laalé nga ak yonentima lay sa sa wala ay sax directement wala indirectement ci at yi wess wala ci jamono yi wess xam nga banu sulaym ni agwa khatafan khatafan gison ni ñom sariya ya doon dem fofu ak yoyu ay biiru mauna ga yoyu non ni legi ñu dem ci wa banu sulaym ñom jifi ba legi ñu ngi ci leur campagne de mobilisation des tribus arabes autour d'une même cause d'un même objectif moy xex yonent bi alayhi salatu wassalam ñu teug ci campagne ku reuy di wër di dajale gaay ñu dal di dem ci wa banu sulaym ñu wo len ci mbir mi wax len liñ wax ñele waye wa banu sulaym dañoo mettre leur accord en suspens dañ ne ñun dinañ d'accord and ak yeen dinañu d'accord and ak yeen wa quraish yeen wa yahudu banu nadir dinañ nangu and ak yeen jappale len ci xex bi ngeen di wote contre sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam waye a condition que quraish genn and ak yeen idha kharajat quraish bu quraish genné beug bokku ci xex bi bañu yegni quraish genn na pa ay waxi nen deug la wax ngeen ñenu quraish nenañ dinañ dem on prend acte ci lol ngeen wax waye nak waye waye lol doyul il faut ñu am ci lu leer ba gis ne bu jamono joxewé ba ñu gis ne quraish genn nañ bu boba dinañ and ak yeen dinañ genn ñew légui kon quraish ji fi lol lañu def waye ki netali wi fi lañ ñemagul quraish ghatafan banu sulayma banu sulayma bi nak bobu bokul ci riwa imam ibn ishaq bi rahmatullahi alayhi wa an abi legi jifi desenañ ñeneen ño xamne dinañ leen mobiliser te dinañ ci ñëwaat ci bir netali bi ndax ci netali après lañ ko netali moy fexé convaincre nak yahoudu medina yi def sen mbokk yahoudu ya def medina kan mo fa def ban ci tribu jifi mo fa dess manaa laaj la wala da ngay mané laaj la kay bañuy ñew bañuy dugg ci medina waxon nañ la ba yonentiba alayhi salatu wassalam di dugg medina di gaday ci defalon nañ la ben description habitat de medina ya fa newon waxon nañ le ay ju arab yi ñoo fu oppon fouf ak ben population juive bu fa newon waye waxon nañ le population juive bobu dafa divisé wu won composé wu ci ñetti grand clan yu maga mag yaangi fatale ko ñoon waxon nañ la banu qaynuqa ak banu nadir ak banu quraiza légi ñan ñoo fa dess ñu ngi ci 5ème année bi di wa nek ci ghazwatu ahzab bi al khandaq jitu won nañu gis ay xare yonnati maalay sar sa xare ak jifu medina yoy ñan la won banu qaynuqa manal waaw ñom la génné won bi mu joggé badar ta suqu khayno qambam len di wax ragal len yalla ta ngeen gem ta xamne bur yalla da ngeen moy tanduko mbugulum yalla li dal quraish dal len mañ nan ko ya yow da nga xol ne ñun anna qawm ñun ñoy say quraish ñun noy ñele nga xamne xamuñu xex bes bo ñu laale di nga xamantene nak anna nahnu nas ñun ñoy gaay yi tax ñuy wax mu som li kirié way way fexel ba dugg ci ñun bo duggé ci ñun yow di ngi ko recc yonent ma lay sar sam genn len kon ñoñu neewuñu manala benen ana kanen kan mo fi joge bu ko defé bo xamé ñi fi joge nga fa dess te jisen bokku ci fi war leena genn wara dem convaincre len li nga xam ñan la ya banu nadir ndax gaay yi du ne nga ne ñom ñom sallam ibn abil huqayq an-nadari huyay ibn akhtab an-nadari kinana ibn abi al-huqay an-nadari khaybar lañ tuge kon kay ñoy wa banu nadir ala la wa kay très bien 20 sur 20 wala 25 sur 20 ndax man ku yewen la ci ay not legi kon wa banu nadir ndax gis nañ ñom bi ñaag wi ñeen genné yagul ci suratul hashr comme niñ ko waxawon ci jotaay bi wess kon ñan ño fa les banu quraiza le ñoo dess na waaw kay ñooñu nak seen mbokk bu jif yi di wa bolo mi ci wa banu nadir di lañ fexé dem convaincre leen ñoomit ci xara bi waye lool di lañ ci ñëwaat inshallah legi nak kon wa biñ defé li naka quraish nga xamné mom moy apporter le gros de troupes moko indi mom moy l'effort de guerre. De toute façon, ñom ñep xamnañ ne Quraysh mo fi puissance bi fi ci péninsule arabique. Légui nak fi ci biiram réew arabique, Quraysh mo fi la grande puissance. Légui kon c'est normal ñom ñoy upp nit ñuy indi. Ta tamit ñoy upp armée ñuy indi. Lool mom xelluna. Da ngay gis ba légui bu xaré yi amé entre tuba bi coaliser kan moy upp lu muy indi. Américains ñuy upp lu ñuy indi xare ñu ci armée té tam ñuy upp ay matériel ke ñeneen ñi ndax burul ñom bo moyul sax xex bi du dem ben avion du jog gaay dañuy jog quelques jours duñ ko mëna tenir tout temps gaay nak quraish nak moy senum amerique moy senum états-unis gaay nak legui nak quraish nan la wajale mun thumma in quraishan tajahhazat wa sayyarat tad'u al-arab ila nasrha li moy riwaya imam al-waqidi li imam dañuy bolé entre côté yi nga xamné gis na né mom andina ko to imam ibn saq riwaya mi indi wuko ñu dal di len bolé imam al-waqidi ne thumma in quraishan tajahhazat wa sayyarat tad'u al-arab ila nasrha wa allabu aba ahabishahum wa man tabi'ahum légui nak quraish dal di top wo arabiy wadjal préparer daldi nak djok di wo ñi nga xamné ñom juif yi demuñ ci ñom ci arabiy ndax ñom ñoy ñom ño xamanté seeni mbokk c'est ay mbokk lañu ño bokk men mam juif yi ñom nañ fexé am quraish rek ghatafan ñom ay pool li ñuy ut quraish nak xalé bi bëggu ci démé ndank comme nim ko defewon uhud mu xey ñu sol seeni dal di wo arab yi fete fofu yeb yi wër quraish tribus arab yi di len wo ila nasrha ci ñu dimbali len ci xare bi ñuy waju sumbu comme niñ len dimbali won uhud kon ta non nañ ci yende dañoo bëggoon nak nawon fawon rek la ngeen defoon ba ñu bekk lañ bëgg ngeen defaat ko tay wa allabu ahabishahum wa man tabi'ahum ñu daldi dajale ahabishi waxon nañ la moy mu ngi joge ci montagne bo nek ci soufu makka waxon nañ la nak ahabish tekewul ken gaay ay éthiopien lañ dedet montagne bobu al habshi bi nek fofu nonu lolo tax ñu len di wowal ahabish quraish daldi mobiliser dajale bi mu kiwe ba dajale ay troupes ak gaay mu convaincre ci tribus arabes legi ak ñi and ak mom wa kharaju fi 4000 ñu dal di genn am 4000 subhanallah 4000 4000 troupes de soldats de xex kat la quraish mobiliser kéro wala isu faul tay de wa aqadul liwa fi darin nadwa legi nak ñu dem darun nadwa fi ñuy joxe drapeau yi fi nga xamantene bala nation bi wala ñu wara representer nation bi ci xare bi ñu jox len drapeau bi nga xamne nak moy drapeau quraish bi nga xamne waru la lal suuf allah ñu dal di samp drapeau yi awo dal di koy tak defar drapeau yi fele ci sen assemblée bu bonne bi di darun nadwa ya nga fatale ko darun nadwa fala ñi ñuy moy ruq ba nga xamne parlement bu doon waxi tay ba nga xamne fala ñi dajalo di wajal ay pexé sayyidina muhammad ak ñi nga xamna ñoko top minal muslimin te gisoon nañ fa lañ dajalo won bañuy xalaat nan lañ koy def ba nga xamne yenen tibbi alayhi salatu wasalam gadda yagul won ñu doon xalaat ana nan lañuy def ñi naan nañ ko ray ñi naan nañ ko tej ñi naan nañ ko exilé daru nadwa bo bele fa lañu dem dal di dajale mo doon tay equivalent sen assemblée nationale fofo ne lañ dajalé lañ dajalo dal di fay tak drapeau yi munaw hamalahu uthman ibn talha dal di koy mom lañ jox drapeau bi kéro mom nak mujuna tuk mom uthman ibn talha bi a wa qadu ma'ahum 300 faras 300 fas lañ genn kéro munaw kana ma'ahum 1500 ba'ir andon na ci troupe bi bañuy genn kérok ñom wa quraish 1500 gelem luñu genné Allah kon jappal 4000 wa quraish li moy wa quraish ak ñi nga xamantene ni kérok biñuy genn fi nga xamné moy darun nadwa 4000 personnes nono ki nak quraish nak dal dinay mobiliser quoi oui nono mobiliser nak quraish mobiliser na ndax 4000 personnes quand même pour nga mobiliser ko moy troupe motax ghazwatul khat ki bi ahzab liñ ci mobiliser ben arab masuko mobiliser ci xex legui nak ñu genn di dem waxon nañ la sank ñan la wa juifier bañ joggé ci quraish demon nañ qatafan ak ñan banu sulay muné wala qatuhum banu sulay bi marr adh-dhahran fi 700 yaquduhum sufyan ibn abd ash-shams muné biñu aggé fi nga xamné moy marr adh-dhahran wa banu sulayma dal difay dajé ñom ñomit ñu wajalon ndax xamon nañu li nga xamanteni ni moy heure bi nga xamne mom la gaay joxé won moy jifi ne ci la xare bi commencé ta lol wa quraysh d'accord nañ ci xam nga ñom dañu téggon condition que ne ñom ba lañu genn dañuy wa quraysh genn ñu yegg ne wa quraysh genn nañ 4000 personnes ñu daldi wadjal dajé ñom ci marr adh-dhahran ci bërepp bobu mu ne ki leen diité won bi sufyan ibn abd ash-shams di sufyan di doomi abd ash-shams légui kon ñen nago mu ne wa kharajat banu asad ibn khuzaimah wa banu asad daldi genn di asad bobu di doomi khuzaimah mu ne wa qa'iduha talha ibn khuwaylid al-asadi ki nga xamne mo doon le general en chef bi jite won wa banu asad moy talha ibn khuwaylid al asadi momin mujuna tup apre waye est ce ñoñ rek genn mu ne dedet wa kharajat banu fazara wa hum alf yaquduhum uyayna ibn hisn mune wa banu fazara yi daldi genn wahum alfun ñu nek 1000 moy jappal ba legi 4000 wa quraish 700 wa banu sulaym 1000 wa banu fazara kilem jite ñoo wa banu fazara di ki uyayna ibn hisn momin mujuna tup ñoñu rek genn mune dedet wa kharajat ashyaa mone truvide ashja dal di genn tamit wa qaido ha ki len jite won le general en chef di mas'ud ibn rukhayla dim ku ñuy wax mas'ud di doomu rukhayla momin mujuna tup ñu genn ñaata la ñoo 400 wa ñoñu rek genn dedet xaaral rek jeexagul hay way tay le quraish mobiliser de muna wa kharajat banu murra fi 400 yaquduhum al harith ibn auf al murri momin mujuna tu apre muna wa banu murra daldi genn ñomit wa banu murra ñu genn ñomit fi 400 ñomit comme wa banu nan comme wa banu fazara ñom ñu genn ak wa aslam ak ñooñu ashja bok ñom ñu genn ci 400 ñomit wa comme 4 ñu genn ñomit ci 400 ci ay troupe yaquduhum ki len jite won moy al harith ibn auf al murri ku ñu wax al harith di doomi auf al murri a amna nak moy ne legui ñi ni bo len bolé da ngay am 6500 moy liñ fi lim 4000 quraishi ak 700 wu wa banu sulaymi ak wa banu asad ñi nga xamanté wa banu fazara ñi génné 1000 xam nga 4000 quraishi plus 1000 yi muy 5000 plus 700 yi muy 4700 plus 400 ashnaayi 4500 la wax 4700 nga am non 5000 1000 quraish non 4000 quraish plus 1000 wa banu sulaym muy ñaata muy 5000 5000 ngo legi nga bolé ci lan 700 wa banu fazara wa banu fazara no wa banu fazara ñu doon 1000 wa banu fazara yi ak yu quraishi nga am ak 4000 quraishi nga am 5000 banu sulaym ñu genné 700 muy 5700 wa ashna genné 400 muy nga am 6100 bo ci bolé lan yenen 400 yi nga xamné ñom la wa banu mur genné nga am 6500 légui waye li mo ñi mu ñu limni motax am ñu né comme ni imam as-salih ash-shami ande ci subulul huda war rashad rahmatullah alayhi muné wa kana al-qawm alladhina wafaw al-khandaq muné qalu borom xam xam ni nénañ wa kana al-qawm alladhina wafaw al-khandaq min quraish wa sulaym wa asad wa ghatafan 10000 moy né ñom ñep nak ghatafan xam nga tuddu mu la ghatafan moy ñom seen 6500 yi bo di bolé li ghatafan indi légui ñom dañoo mat li nga xamné moy 10000 personnes Allahu akbar 10000 personnes kon ponkal yépp dal di genn na kon wa quraish genn nañ wa ghatafan dal di genn ta wa banu fazara ñom yiit wa banu fazara ñom ci wa ghatafan lañ bok ñom nak uyayna ibn hisn moy seen jitt al harith ibn auf ibn abi al harith ci wa banu murra ibn rukhayla ci ñom genn momit ci wa ashja nak ñom ci ben clan lañ ci wa banu ci wa ghatafan légi nak kon ñoñu ñoo genn bo en tout cas bo totaliser liñ la wax sank 6500 lañ waye imam as-salih ash-shami neena amna ñu ne ci borom xam xam ni ken 10000 lañ muju dajé biñ dajalé ñom lepp li ñu am wa légi li kon moy préparatifu coaliser yi mu dess ñen xam bo ci bolé wa banu wa quraiza wax nañ la ñeñ ñew ci nakala leer seen mbokk wa banu nadir yi dal di convaincre ñeñ ñew xol ndax est ce ñom sax convaincre nañ leen wala deet est ce ñom nangu won nañu convaincre won nañu wala deet wa wala deet ah legui kon nak troupe ya ngok ci côté bobu wa legui yonentima lay saatu sa mom nan la wajale mbir mi ak nan la yegge mbir mi est ce yegne ne gaay ñu ngi wajal ñu koy wajal ah waye bala lolu moy wa quraish ñi ñepp coaliser bi ñu defé li ñu def dal di dagale troupe yu melni dañoo d'accord ci ne dañuy am ben njit dañoo d'accord ne ben njit lañuy am mo dox ñu ne wa inajul amri ila abi sufyan ibn harb mu ne nak li nga xamne nak moy ki nga xamne mom lañ jox mu diriger affaire yi troupe yi yeb moy nak fi il faut nak ñu out un général en chef bo xamne ku am solo lay doon ku ama am solo ko xamne day am ben charisme bo xamne il faut gaay bu waxe gaay man ci d'accord gaay tamit wek ko xam tamit ay performance am ci walu xare abou soufiane nak luñ trouver ne yow abou soufiane yow mi nga xamne comme que yene fournir li upp ci troupe bi di yene wa quraish 4000 quand même 4000 quand même c'est pas du puteau ça 4000 lu bari la légui nak comme ko non la démé yeen nak lañuy jox honneur té tam xam nañ Abu Sufyan ay performance am ci walu xaré gaay xalat ni Uhud gi ñu genn gu yagul gi mom mo jité won Quraysh ta wa Quraysh gañ kon nak gaay jël wa inajul amri gaay jël nak mbiri dal di koy tek ci loxoy Abu Sufyan ngir mu jité troubi moy ki nga xamné moy nek le grand commandement moy yor le grand chef de opérations tax tolu xare la legui nak legui kon ñu ñew ci li ñu wax wa yaronte bi alayhi salatu wassalam mom num yegge mbir mi wala est ce yegg nako moyam fa in khuzaata bi du riwaya imam ibn ishaq bi imam ibn ishaq bi riwaya imam ibn ishaq bi rahmatullah alayhi mom dane rek bi nga xamanteni ni falamma sami'a bihim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ma ajma'u lahu min al-amr dane bi nga xamne ci lanen yaronte bi alayhi salam deg yegne han nekete yo kon wa banu nadir ñu genné won ñu dem khaybar woor nañu dajale ay nit quraish en premier ak wa ghatafan ak ñoo ñep ñu yor armée bo xamne na jamais été personne n'a jamais mobilisé autant ci histoire arabe ndax ay 6000 ay 10000 personnes mom lool masula am mune bilen yonnati bi alayhi salatu wasallam yegge degge seeni xabar ak li nga xamne mom lañ jël décision ngir def ko moy dal ci kawam fekk ko medina lol la imam ibn ishaq wax kanta riwaya ñom imam al-waqidi bi bobu dane fa in khuzaata عندما تهيأت قريش للخروج اتى ركبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اربع ليال حتى اخبروه نينا وا خزاع يعني فاتلك وا خزاع ñom ma'bad ibn abi ma'bad al-khuzai mamu dajé won mu dissuade won ta hamra al asad wa quraish bañ naré depp ginnaw bañ jogé uhud dalat ci julini mu dem dissuade len fexé ba lañu bëggoon deppat mu dindileen te yag nañu gis mom ma'bad ibn abi ma'bad al khuzai ñom wa khuzaa ñoñu nga xamné ay alliés la ñoon ci yonnati bi alayhi salatu wassalam te li eppon ci ñom jamono yi gëmuñ won yonnati bi alayhi salatu wassalam moy doonu ñoon ay julit wa khuzaa ben biñu yegge lolu ñu yonne ben war kat yonne kenn ne ko dawal ba ñege ne wa quraysh gi waajal ngir genn dal ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ak ñiñu dajale ñi ñu yoni kenn ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ñenti guddi kat guddi avant quraish bi genn wala moy ñu mu gina gaawé ñom dañu yegne wa quraish xam nga seen biir lañuy ne dañuy nek quraish ta wa quraish dañ leen di consulter même bu deene am nañ ay quand même yenn ay discord yu xew seen biir mais quand même jamono yi ni dara xewul won moy dañu newon ci accord de paix légui nak ñom ñu yonne kenn 4 jours 4 goudi avant ñom wa quraish di genn hatta akhbaru ñu ñew ci nante bi alayhi salatu wax ko li nga xamne ñom la wa quraysh nas ak li nga xamantene ñom lañuy mom lañuy wajal bim deme non nak fanadaban nas wa akhbarahum khabar aduwihim wa shawarahum fi amrihim yananti bi alayhi salatu wassalam daldi dajale nit ñi wax len li xew comme nim ko don def mom alayhi salatu wassalam wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun wa shawirhum fil amr ñom seen bir lepp consultation la do affaireu despotisme japp ne man ma gën ñepp comme niko ñenn ñi nga xamne xamuñ dara di defé di embarquer seen peuple ci ay cause yo xamne mom ak quelques personnes yu niro mom xalat ñom ño bëgg du dëkk bi yépp réew mi yépp ñu duggal leen ci xara yo xamne seen yoon newu ci ta ki nak moy alayhi salatu wassalam lu mu ci defoon non la waye mu ñuy jangal mabda'u shura balegi le principe de la consultation en islam mu dajala sahaba ay radiyallahu anhum biko al khuza'i bobu koku bok ci wa banu khuza'i ñewé wax lool mu dal di len nak wax ni mu démé wa akhbarahum khabar aduwihim mu netali len ne len li de lañ ma netali ne wa quraysh ak ñiñu dajalel ñiñu dajalé li lañu na te li lañuy wajal wa shawarahum mudal li len consulter dal li len laaj nak sen xalat ñom sahaba yoyu radiyallahu anhum laaj bi nak mo doon li ayabruzu من المدينة أم يكون فيها ويحاربهم عليها وفي طرقها أي بروز من المدينة لاج باغوك لغي بيم لن وخي مبير مي نلن لاج بي ليما لن دي لاج نك موي يين لان نين غيس داما بوج سين خالات تي مير يي نخ نيو генي تي مدينة генي مدينة فيك لين دابي لين بالا نيو اكسي بوكو ديفه ñu xaré ñoom ci biti wala bok am yakuna fiha wala mom alayhi salatu wassalam mu dess ci dekk bi fi ci medina wayu haribuhum alayha ñu mu xaré quoi quraish ak ñi andal bu ñëwé ci bir medina wa fi turqiha ak ki nga xamantene moy ci yoonu quraish yi ndax ñoom ñu gina xam def operation d'embuscade est ce lol ñaar yoy lan lañ ci def ñu genn wala ñu dess fi ci ruelu medina yi ñoo leen ku gina xam xaar leen bi ñeen dajale non muné fa ashara salman radiyallahu anhu bil khandaq muné sayidina salman al farisi salman ibn al islam ابو الاسلام لا ابلي سواه اذا افترخروا بقيس او تميم سيدنا سلمان وخنا بيرو نا دو موكو واخ واي موم مي تي موم لا دغ دغ دغ سيدنا سلمان الفارسي غيسون نانيو ترجمه ولله الحمد والمنه دي سلمان ibn al islam di domi al islam ndax lolou la jappé won bopam domi al islam abul islam l'islam moy sama bay la abali siwahu awma benen bay bu wuté ak l'islam en dehors de l'islam awma bay bu gayi poukere wo ci wa qais lañ bok walla wa banu tamim di tribu arab yu pure yoyu man buñuy kiwe nonu di ci poukere man len man nak sama bay moy l'islam yen sen baye tamim ak ñoon man sama bay moy l'islam la ki ne lolu la riwaya bobu wax kanta riwaya imam ibn saq bi mune kon sayyidina salman bala ñuy ñew ci riwaya imam ibn saq bi mune kon fa ashara salman bil khandaq sayyidina salman bi yonentou ali sahab di consulter nit ñi bien sûr di nga imaginer que ne ñi ñi ñi dañ nan nañ genn ñen ñan ñu fi dess sayyidina salman al farisi radiyallahu anhu ne mom dal limu gis moy ñu dess ci dekk bi waye nañ fexé defar ben canal bo xamne mom lañuy gas def ko mu woor côté bi nga xamne ci medina kuy dugg bir medina fof ngay jaar ndax yeneen côté yi montagne suñu borom defaral nañu dëkk bi détal sorte moy kèn mënu ñu fa jaar ndax ay montagne la kèn du fa jaar ak fasak yoy buntu dëkk bi nak fi nga xamné fa lañuy dugg medina fofu ñu dal li fay gas canal bu reuy bo xamné fas du ko mëna tepp gëlem du ko mëna tepp waaw mune man salman lool la gis motax bu ci riwaya imam ibn saq bi mune bim yegge lool mom alayhi salatu wassalam darab al khandaq ala al madina ci la tegel li nga xamne moy khandaq muy loolu nonu di canal bobu ñu dal di koy def ci buntu yi nga xamne fa la nit mana jaar ba duggu aksi madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam mora imam ibn hisham mune yuqalu nenañu de innal ladhi ashara bihi salman mon ki nga xamantene nenañ ki nga xamne mo jox xalat bobu yonentima alayhi salatu wassalam moy salman al farisi di sayidina salman radiyallahu ta'ala anhu warda legi nan lako wax dana ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam inna kunna bi ard faris إذا تخوفنا الخيل خندقنا علينا فأعجبهم ذلك مولى الله دنا يونتي بي عليه الصلاه والسلام ياو ندو يالا لي صلى الله عليه وسلم إنا نوند kunna bi ard faris nako ñun mom comme niko ñep xamé man faris la joggé muy pers lolu fatalakul sayidina salman nan la def ba aksi madinatul munawwara peripese mburey bobu al ba'ith an al haqiqa mom mi nga xamné mo doon wër wër di set deug ji al ba'ith an al haqq don wour li nga xamne moy deug mom sayidina salman ci diine ji nga xamne mom la don wour gis nañ ñom joge won ca bayam fele ca pers wour ak fimu wour ye ban mi ter say madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam mune inna kunna bi ard faris mune man de dañu newon faris pers lañ newon way iza takhawafna al khayla khandaqna alayna mune nak budu ñu lu melni ma soona dal ñun persi am suñu non bo xamne dañu yegne ci mbettel ke mu ngi ñew li ñu dal si ak ay yor ay troupes ay fas dañu ñu gaaw li ñu non def moy dañ doon def ben canal bu reuy suñu digeunte ak ñoo ba la ñoo aksi legi nak bi mu waxe lolu mune fa ajabahum zalik legi sahaba yi radiyallahu anhu affaire bobu dal li len yim moy ñu contane ci xabar bu melni idee bu melni te affaire tam di yim len ne mo lo xamne yow maso tok sax di xalat ne nañu def ni ngir dal di dar di protéger suñu bop lo xamne maso xalat sax di nan nañu def ni ngir protéger suñu bop ki andul ta tamit moy problème la moy nan lañuy def quraish ak ñim gennal ko lolu mom même bo buñu xamul won nombre bi exact nañ xamne ñi ñu bari lañ wara doon ndax tribu yi yep ku leen mobiliser sa way ku nekk bo ëndé li ngay indi ñu bare bare bari ngay do legi nak sayyidna salman wax len idee bu melni bir mi yem len legi nak wa ahabbu sabata fil madina legi nak ñu jël decision nak sopu ne legi comme ko am nañ idee bu melni legi nañ dess medina def lool waye wa amarahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bil jidd wa wa'adahum an-nasr idha hum sabaru wattaqu wa amarahum bit ta'a mun walam takun al arab tukhandiq 'alayha mun nak yonentou ma lay sar sam dal di len digal nak ne len nak ci njambar ci gor gor lu ci li nga xamne moy liguey bi ñu nara def ndax nak c'est pas évident de du yombé non mu digal len kon bil jidd ci gor gor lu redoubler d'effort ci effort yi ñu wara def ci liguey bi ñu wara def muy canal bi wa wa'adahum an-nasr mu dal di len dig li nga xamantene ni nak moy la victoire ne len ne yene gagne insha Allah idha hum sabaru mune ne mun nañu waaw ndax inna ma'al usri yusra da tamit muñ ku muñ muñ mu gem gigal dig len promettre len la victoire waye idha hum sabaru budene muñ nañu ndax do def lula neex rek après ñu ne yow gagné nga deet degay muñ la victoire est au bout de l'effort victoire fi mu ne moy facc pandalu effort ya da ngay def effort do tok rek kon mu dig len ne len yene gagné idha hum sabaru wattaqu tangen ragal yalla ndax effort kesse doon bu ci ragalu yalla ambu ci yo xamantene ni suñu borom subhanahu wa ta'ala mom mi yor ngañay bokoy jox ko ko neex wa amarahum mu digal len mom alayhi salatu wassalam bi ta'ati ci ñukoy top nak bo setlo uhud lol la len waxon bam neenañ dess ñi neenañ genn mu ne ah waaw comme que yeen d'accord ngeen ne ñi upp ci yeen neenañ ñu genn wa yeene gagné fek mu ngeen ta deg li nga xamne mom la len di sante tay de top digal nit mo waxat len lo wa amarahum mu digal len bi ta'ati ñu top digal lum len ci wax def len li ngeen def mune walam takunil arabu tukhandiqu alayha mune arab yi nak ñom xamuñ won li defar ay canal masuñu ko xam ke strategie de guerre nga defar canal ñu bari sa non axe mune lolu arab yi xamuñ won lolu ah kon lolu moy li nga xamantene ni mom la yonnati bi alayhi salatu wassalam wax kon nak dañuy yem fofu ci jotaay bi di ñew ñu waara gis legi nak nan lañ ko defare ak lan mo xew ci tabakhandak bobu gas bobu ñuy gas canal bi lan mo fa xew ak nan lañ ko tamba le ak nan lañu repartir tâche inshallah lolu lañuy gis ci jotaay bi di ñew والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين